Když se přiblížil, Neysa vzhlédla. Její černé uši se natočily dopředu, u tlamy jí viselo komíhající se stéblo trávy. Stejně jako kůň přestala přežvikovat, jakmile byla její pozornost odvedena. Velmi toho lituji, řekl stile, ale mé zájmy jsou bohužel v rozporu s Neysiným oplodněním. Jak všichni víme, modrý adept má nějakého neznámého nepřítele, možná dokonce jiného adepta, který ho již jednou zavraždil a pokouší se teď svůj čin zopakovat. Nemám tedy času na zbyt. Dokud se neutkám s tímto nepřítelem, nemohu se cítit v bezpečí bez ochrany a doprovodu. To nikdo nedokáže tak dobře jako moje Klisna. Proto dokud nebudou mé problémy vyřešeny, musím zajistit odložení hřebcových příkazů. Vím dobře, že to způsobí Neysa strádání a že je to ode mne sobecké, ale Neysa samou radostí melodicky zafrkala, pro tuto chvíli uklidněna. Pokračovala dál v přežvikování. Klip k ní tázavě sklonil roh, ale když viděl, že je spokojená, nic nenamítal. Jeden problém tak byl nahrazen jiným. Žádná Klisna neměla právo odmítnout vůdce stáda. Stile to bude muset udělat sám, jako modrý adept. V neoficiální, ale nekompromisní hierarchii tohoto světa byli vůdci stád, vůdci smeček, náčelníci kmenů a adepti přibližně rovnoprávní, ačkoliv rozhodující síla ležela na straně adeptů. Stile by měl s hřebcem jednat jako rovný s rovným. Nejprve ale musel zabezpečit modré království. Stile se rozhodl promluvit se svým přítelem a pomocníkem z Protonu, Kolohnátem. Ten byl jeho pravým opakem. Tak, jako byl Stile extrémně malý, byl Kolohnát naopak velmi mohutný, vysoká hora svalů, specialista na všechny druhy osobních soubojů, přesto však velmi inteligentní. Musím z vážných důvodů na několik dnů opustit hrad, řekl mu Stile. Potřebuji jednat s vůdcem stáda jednorožců a nemohu ho pozvat k sobě. To je jasné, souhlasil Kolohnát. Nikdy si tě příliš neoblíbil. Myslím, že bych ve tvém vlastním zájmu měl jít s tebou, ten jednorožec je nevyzpytatelný. Ne, příteli. Od jednorožců mi nebezpečí nehrozí. Bojím se hlavně o modrou paní. Přál bych si, aby si po dobu mé nepřítomnosti hlídal, aby na mě nemohl můj neznámý protivník zaútočit jejím prostřednictvím. Nevládneš sice magií, alespoň si to dosud neskoušel. Pokud ale nikdo jiný nebude vědět, že jsem odcestoval, neměl by se nikdo pokoušet útočit prostřednictvím kouzel. Myslím, že tvé schopnosti budou postačovat stejně jako moje. Kolohnát udělal souhlasné gesto. Ona určitě stojí za hlídání. Ano. Udržovala modré království po smrti svého manžela a mého dvojníka. Bez její pomoci bych nemohl plnit své poslání adepta. Ovládám sice magii, ale nemám potřebnou praxi. Denně se s tím potýkám. Stile se smutně usmál, když si vzpomněl, jak ho před několika okamžiky modrá paní usadila v záležitosti s Neysou. A navíc je to neobvykle atraktivní žena, zakončil Kolohnát. Přímo magnet pro darebáky. Mé druhé já mělo vynikající vkus. To je jedna z věcí, kterým stále zcela nerozumím. Pokud oponou oddělující oba světy může projít jen člověk, jehož dvojník v druhém rámci zemřel, jak je možné, že jsem tady? Měl jsem zde snad i já dvojníka, který zahynul. Stile se zamyslel. Tvá držba na Protonu měla trvat 20 let. Byla zde již předtím tvá rodina. Ne. Přijel jsem na Proton po výběru, když mi bylo 15 let. Můj čas zde by vypršel během několika měsíců. Má rodina na Proton nikdy nevstoupila. Žijí 15 světelných let odtud. Takže tvá existence na planetě trvá jen od tvého příjezdu po dobu, kterou si otrokem uzavřel Stile. Nemáš tedy žádný přirozený protějšek v tomto rámci. Není tu žádný tvůj dvojník, jehož místo bys mohl zaujmout. Proto můžeš oponou svobodně procházet. Takže jsem nebyl zavražděn, usoudil Kolohnát. To jsem si oddechl. Stile se usmál. Kdo by tě mohl zabít? Ty přece dokážeš kohokoliv rozmáčknout jednou rukou. Kromě tebe, když jsme spolu hráli hru. To bylo jen štěstí, řekl Stile. Jak bych se ti mohl postavit v opravdovém boji? Kolohnát se široce usmál. Nedělej si ze mě legraci, jsi větší, než se zdáš. Bojová umění ovládáš stejně jako já. V mé vlastní váhové kategorii, uzavřel Stile. Bylo skvělé, že si mohl takhle pohovořit s někým, kdo rozuměl jeho rodnému světu a hře. Vyrazili za necelou hodinu. Stile začal hrát na svou harmoniku a schromažďoval magii. Když byl připraven, zaspíval jedno z kouzel, které si pro tento okamžik připravil. Ve jménu sil magie, jež přicházejí ke mně. Ať zmizím světu, ať nevidí mě celá země. Nedokázal si sice vyléčit zranění nebo sám sebe uzdravit v případě nemoci, mohl však měnit svůj vzhled. Pozvedl ruku a zamával si s ní před očima, nic. Teď byl neviditelný. Nejsa o něm pochopitelně díky pachu a hluku, který dělal, věděla. Nijak se proto nepolekala. Takhle, vysvětloval, si nikdo nevšimne, že odjíždím. Každý pozorovatel ale uvidí, že Klisna nese nějaké břemeno, poznamenala modrá paní. To je pravda, překvapeně souhlasil Stile. Na chvíli se zamyslel a potom zaspíval. Ve jménu sil magie, jež přicházejí ke mně. Ať jsem lehký, nejlehčí snad z celé země. Pocítil, jak se váha jeho těla počala ztrácet. Výborně. Jak Kolohnát, tak i modrá paní vypadaly překvapeně. Stile se zasmál. Asi bych vám to měl hned vysvětlit. Paní, podle mého hlasu víš, že stále ještě stojím na podlaze. Jak to, že nelétám volně po této komnatě? Protože mé kouzlo je velmi podobné tomu předchozímu a jelikož žádné kouzlo nemůže být úspěšně použito dvakrát, jeho síla byla značně oslabena. Nejsem natolik lehký, abych se vznášel. Vážím teď přibližně 1/5 své normální hmotnosti. Asi tak 20 liber, možná nepatrně víc. Je to způsobeno také tím, že mé kouzlo jen slovně vyjádřilo to, co jsem měl na mysli, a to je vždy v magii to nejdůležitější. Proto jsem mohl použít téměř stejných slov, pouze jsem se zaměřil na svou váhu. A takhle to dopadlo. Zdá se mi, že Stilovi se magie začíná líbit, zabručel Kolohnát. Ale osobně v ní stále ještě nedokážu uvěřit i přesto, co jsem viděl. Konec konců, možná si také adept, řekl Stile. A hned se taky svému vtipu zasmál, i když si pak pomyslel, že by na tom snad mohla být nějaká pravda. Každý mohl kouzlit, ale jen několik lidí to dovedlo dokonale. Stilův vlastní talent se na Protonu, světě vědecko-technické civilizace, projevoval jinými způsoby, jako například výsledky ve hře, a Kolohnátovi úspěchy v ní byly velmi přesvědčivé. Určitě by se také mohl stát kouzelníkem, pokud by o to měl zájem a začal se učit magii. Možná bylo mnoho dalších, kteří by byli na poli magie velmi schopní, pokud by vůbec v magii věřili a pracovali na zdokonalení svých technik. Ale jen jeden člověk z tisíce tomu věřil a proto bylo tak málo adeptů. Samozřejmě, že současní adepti žárlivě eliminovali rostoucí rivaly, takže bylo bezpečnější ukrýt se před jejich pozorností. Nepřátelství adepta bylo velmi nebezpečné. Stile se tedy s oběma rozloučil, naskočil na Nejsu, která tentokrát nepotřebovala sedlo ani postroj, a následoval Klipa. Oba jednorožci prudce vyrazili z brány. Náhodnému pozorovateli by se zdálo, že Klip doprovází svou sestru k páření s hřebcem, jak to od ní bylo požadováno. To nepatrné břemeno, které Nejsa nesla, nebylo vůbec poznat. Byl rád, že je se svým jednorožcem opět na cestách. Stile si stále ještě nebyl jistý, zda by se dokázal na jiná místa přenést pomocí kouzel. Pokud tato schopnost spadala do oblasti změny vzhledu, mělo by to jít. Pokud by to ale spíše souviselo s uzdravováním ran a léčením, pak to bylo mimo jeho možnosti. Dosud nad tím nepřemýšlel a ani se o to nepokoušel. Nevydařená kouzla mívala osudové následky. Proto tedy potřeboval dopravní prostředek a Nejsa byla tím nejlepším, co by si mohl přát. Byla jeho prvním pomocníkem v tomto světě magie a jeho první opravdovou přítelkyní. Jeho náklonnost ke koním se změnila v lásku k jednorožcům, protože tato stvoření byla něčím víc než jen koňmi. Měla navíc kouzelný roh, na který dokázala hrát a jenž byl zároveň nebezpečnou zbraní, ovládala akrobacii dokonaleji než jakýkoliv kůň, měla lidskou inteligenci a schopnost měnit podoby. Opravdu, jednorožci byli právě ti tvorové, které Stile hledal celý život, aniž by si to uvědomil. Dokud jednoho z nich nepotkal. Nejsa se ve své dívčí podobě stala jeho milenkou, do okamžiku, než potkal modrou paní a uvědomil si, že jeho osud je přece jen svázaný více s jeho vlastní rasou. Zpočátku byly mezi Nejsou a modrou paní nějaké konflikty, ale teď, když byl jednorožec zavázán modrému adeptovi, všechny rozbroje ustaly. V tomto kouzelném světě přátelství převyšovalo vztahy mezi mužem a ženou a slib přátelství byl nejvýznamnějším závazkem. Bylo ironií, že Nejsa právě teď díky podobnému slibu nemohla splnit svůj největší sen, mít vlastní hříbě. Její logika byla zřejmě správná. Stile ji opravdu potřeboval, aby ho chránila před nástrahami tohoto málo známého světa, dokud se neutká se svým neznámým soupeřem. Jednorožci byli imunní proti většině kouzel. Jen magie adeptů dokázala překonat jejich obranu. Stile měl dobré důvody věřit tomu, že jeho nepřítelem je právě adept. Jeho vlastní magické schopnosti podpořené odolností jednorožce by ho tedy měly chránit i v tomto případě. Jak správně podotkla modrá paní, původní modrý adept na svou obranu jednorožce neměl a právě tohle se mu mohlo stát osudným. Opravdu teď Neisu potřeboval. Rozběhli se drobným cvalem a po chvíli, když se zahřáli, vyrazili plným tryskem. Klip i Neisa ladně běželi vedle sebe a hráli na rohy. Neisa začala na svou harmoniku sopránem, její bratr se přidal svým saxofonovým altem. Opět to byl roztomilý duet, tentokrát v kontrapunktu se silným rytmickým dusotem jejich kopyt. Stile by se k ním rád přidal, ale nesměl na sebe upozorňovat. Možná byli právě teď pozorováni. V těchto na první pohled klidných lesích a mokřinách se skrývalo nebezpečí. Protože jednorožci znali dobře terén a měli pověst nebezpečných soupeřů, tvářila se okolní krajina míru milovně. Přesto nemělo smysl vystavovat modrého adepta zbytečně nebezpečí. Klip znal cestu. Stádo jednorožců se páslo, kdekoliv to vůči hřebec nařídil. Pohybovali se z pastviny na pastvinu uvnitř svého teritoria. Další stáda obsadila jiná území. Nikdy si tak nenarušovali své hranice. Lidé tuto oblast považovali za území modrého adepta, ale zvířata to považovala za teritorium stáda. Vlkodlaci, goblini a jiná stvoření měla svá vlastní teritoria a každý druh se považoval za ten dominantní. Stile se snažil dobře vycházet se všemi. Na fázi to bylo mnohem důležitější než na jiných světech, kde neexistovala magie. Upřímně jiná stvoření respektoval. Například vlkodlaci mu pomohli najít sama sebe a všichni teď byli nejsinými přáteli. Sválali západním směrem přes oblast, kde Stile potkal Neisu poprvé. Pro oba teď bylo toto místo významné. Objal ji kolem krku, aby jí předal neviditelné znamení a ona odpověděla zastříháním uší a pohybem kůže pod jeho rukama. Tajná mluva jim oběma šla. Na jihu se tyčily mohutné purpurové hory, na severu ze země vyrůstalo bílé pohoří. Na fázi toho bylo k vidění určitě víc než jen tohle široké údolí, ale Stile dosud neměl čas ji procestovat. Měl však v plánu tak učinit, jakmile zvítězí nad svým neznámým nepřítelem a upevní si svou pozici. Kdo ví, jaké zázraky ho čekají za horizontem. Jeli západním směrem už přes 2 hodiny a urazili téměř 20 milion, v tomto rámci se stále ještě používaly archaické měrné jednotky, které více odpovídaly magické podstatě fáze. Stile s tím měl stále ještě problémy. 20 mil znamenalo přibližně 32 kilometrů v mírách, na které byl zvyklý. Stile by byl schopen uběhnout podobnou vzdálenost ve stejném čase, protože mezi disciplínami, ve kterých závodil, byl i maraton. Znamenalo by to pro něj ale velkou námahu a totální vyčerpání na několik dní. Pro tato zvířata to byla téměř příjemná projížďka. Jednorožci by dokázali cestovat ještě 2x rychleji, pokud by museli, vydrželi by to. Na krátké vzdálenosti běhali jako vítr. Slunce začalo klesat k obzoru a svítilo jim do očí. Byl čas na pastvu. Jednorožci, stejně jako koně, nebyli jen stroji na běhání. Potřebovali se často a dlouho pást. Stile by jim mohl vyčarovat oves, ale oni dávali přednost pastvě, zachovávající si tak svou nezávislost. Navíc při pastvě odpočívali. Neisa zpomalila u pruhu kamenité země a ulevila si tradičním způsobem na jejím okraji. To zamaskovalo jakýkoliv hluk, který by Stile mohl při sesednutí způsobit. Poté odkráčela k hustému koberci trávy, ignorujíc Stila, ačkoliv přesně věděla, kde se nachází. V tomhle byla velmi dobrá. Žádného pozorovatele by ani nenapadlo, že na ní jel neviditelný člověk a navíc kamenitá půda zabránila jakýmkoliv otiskům nohou. Stile měl s sebou své vlastní zásoby. Modrá paní to pochopitelně předvídala. Nemusel tedy používat svých kouzel, aby získal jídlo a upozorňovat tak zbytečně na svou přítomnost. Mohl se v klidu posadit na skálu a pojíst ze svých zásob. Stile se opatrně, aby nenamáhal kolena, spustil dolů. Bylo pro něj velkým zklamáním, když zjistil, že si je nemůže vyléčit. Ano, magie jim mohla pomoci, ale nemohl to udělat sám a dosud nedůvěřoval žádnému jinému adeptovi natolik, aby ho požádal o pomoc. Mohlo by se stát, že by adept, kterého by poprosil o léčbu, byl tím, kdo se ho celou dobu pokouší zabít. Ne, ještě mohl počkat. Kolena ho bolela jen tehdy, když se pokusil je příliš ohnout. Dosud mohl bez problémů chodit, běhat a jezdit na koni. Jeho dřívější žokejské schopnosti sice byly nedosažitelné, ale i přesto byl stále schopen velkých výkonů. Poté, co se napásla, přišla Neysa k okraji skalnatého povrchu a zastavila se, jako by usnula ve stoje. Stile na ní vyskočil tak, jak předpokládala. Byla teplá, dávala mu pocit bezpečí a šířila se z ní příjemná koňská vůně. Těžko by si mohl přát lepší místo na spaní. Jedině snad v náručí modré paní. To však bylo něco tak nedosažitelného, že s tím ani příliš nepočítal. Paní byla stále věrná svému bývalému manželovi, Stilovu dvojníkovi, ačkoliv byl po smrti a důsledně je od sebe rozlišovala. Druhý den po ránu vyrazili opět na cestu. Klusali celé dopoledne, dokud nespatřili stádo. Páslo se na široké stráni, která klesala k rozsáhlým močálům. Za bažinami, pokud se Stile pamatoval, ležel palác Orákula, které odpovídalo každému živému tvorovi na jednu otázku v životě. Orákulum poradilo Stilovi, aby poznal sám sebe. Ačkoliv tato rada zpočátku vypadala bezcenně, ukázala se být klíčem k jeho budoucnosti. Díky tomu poznal, že je modrý adept. Jednorožec, který byl na stráži, zatroubil na roh a celé stádo zvedlo hlavy. Potom se seběhli do půlkruhu otevřeného směrem ke dvěma přibíhajícím jednorožcům. Když se Stile všiml toho hrozivého seskupení rohů, byl rád, že nepřichází jako nepřítel. Neysa ho učila zacházet s kordem právě pomocí svého rohu, takže měl možnost se přesvědčit, jak nebezpečná zbraň to může být. To byla další věc, kterou se jednorožci tak zásadně lišili od koní, byli ozbrojení a byli připraveni k útoku stejně jako k obraně. Žádný inteligentní dravec by se ani nepokusil na jednorožce útočit.